Sätt lite närmare bara. Är du min lilla kissekatt? Vi gör så här som du gjorde igår. Är du min lilla kissekatt? Var kom det? Åh, det luktar så här kanel igen. Men vänta, stoppa, ta av dig ringen bara. Så att... Kan inte du hålla om mig? Jag ska bara ta av tröjan. Nej, aj, sluta. Är du kittlad? Ja, nej, men ta den här, inte långfint, tummen. Så. Mm, så. Vänta, får jag bara gå ner och kolla här? Nej, lägg av dig. Nej, men lägg av då. Så, där. Aj, vänta. Aj, det är nästan ont. Men det fastnade. Aj, ja, nu vänta. Ja, men så. Sakta bara framåt. Nej, det är slut. Aj. Kom nu. Nej, nu, jag vill. Kom här. Ja, bra. Christian. Du är så...